Akala ko di mo ko iiwan. Akala ko tayo ay magtatagal. Kung kailan ako natutong umibig at naniwala na eto na ang aking pag-asa. Akala ko ang puso mo ay walang hahadlang sa atin. Sa simula, habang buhay ang pangako, ngunit tila ang lahat ay nagbago na. Magmamahal sa puso ko na naghintay ng kay tagal. Hindi ko alam ang puso ko'y masasaktan. Akala ko ikay akin lamang. Bakit ka nagkumwari na puso mo'y di magkakamali? Kapwa lang tayong masasabi. Ikaw.